NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het zijn niet alleen politici, bestuurders, journalisten, BN'ers die online bedreigd worden, met de dood bedreigd. Ook gewone mensen kunnen ineens bakken met haat over zich heen krijgen. Dit jaar melden al 9000 mensen zich bij slachtofferhulp. Hoe is dit te stoppen? Nou, niet, zegt een van hen, Bradley, die straks zijn verhaal vertelt. In één vandaag, na het NOS Journaal. Katrien Straatman. In Israël heeft het parlement ingestemd met een wet die de controlerende macht van het Hoge Rechtshof flink inperkt. Alle uitgebrachte stemmen waren voor. De oppositie had voor de stemming uit protest de Knesset verlaten. Eerder op de dag werd er nog druk onderhandeld tussen de oppositie en de coalitie, zegt correspondent Nasra Habiballah. Op een gegeven moment werd duidelijk dat ze daar niet uit gingen komen. De leider van de oppositie die liet dat ook weten. Die zei dat hij er geen vertrouwen in had dat ze nog voor die stemming tot een compromis zouden komen. En daarop heeft de gehele oppositie besloten om de Knesset te verlaten en de stemming te boycotten. Honderdduizenden Israëliërs hebben de afgelopen maanden tegen de wet geprotesteerd. Ze zeggen dat die het einde betekent van de democratie in Israël. Activisten willen naar het Hoge Rechtshof stappen met het verzoek om de omstreden wet ongeldig te verklaren. De communicatiesystemen van grote bedrijven zoals Schiphol en de Rotterdamse haven blijken gevoelig voor hacks. Dat ontdekten Nederlandse onderzoekers. Vooral het radiosysteem Tetra, dat veel gebruikt wordt, blijkt kwetsbaar. Het werd in de jaren 90 ontwikkeld om de digitale communicatie van professionele gebruikers te stroomlijnen. Maar experts van een beveiligingsbedrijf ontdekten dat communicatie via dit systeem af te luisteren is. En dat zou het voor criminelen bijvoorbeeld eenvoudig maken om de bewegingen van politiediensten na te gaan of juist de onderlinge communicatie te verstoren. De rechtbank in Amsterdam heeft 3 mannen veroordeeld tot 25 jaar cel voor de liquidatie van Shaquille Goedhart. Volgens de rechter is er volop bewijs dat de 3 de moord doelbewust hadden voorbereid en uitgevoerd. De 24-jarige Goedhart werd op 2 mei 2019 in Amsterdam-Zuidoost bij het verlaten van zijn auto doodgeschoten. PSV neemt het in de 3e voorronde van de Champions League op tegen Sturm Graz uit Oostenrijk. De winnaar van die voorronde strijdt in de play-offs om een ticket voor de groepsfase. En Arno Kamminga heeft op de wereldkampioenschappen zwemmen zilver gepakt op de 100 meter schoolslag. Kamminga tikte in het Japanse Fukuoka aan in 58 seconden en 72 honderdste. De Chinees Qing Haiyang was ruim 1 seconde sneller. In Algerije zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door bosbranden, meldt het Algerijnse ministerie van Binnenlandse Zaken. Tientallen liepen brandwonden op. De branden woeden in het bergachtige noorden van het land. 1500 mensen worden geëvacueerd uit het gebied. Net als in Zuid-Europa is het in Noord-Afrika extreem heet. Ook de afgelopen zomers waren er in Noord-Algerije veel bosbranden, waarbij tientallen doden vielen. En in Griekenland woeden nog altijd tientallen bosbranden. Naast Rhodos worden nu ook andere eilanden getroffen, zegt correspondent Thijs Kettenis. Een van die branden woedt op het eiland Evia. Dat is een van de grootste eilanden van Griekenland, vlakbij Athene. Ook op Corfu, populair bij buitenlandse toeristen natuurlijk, woedt een brand. 5 dorpen zijn daar geëvacueerd gisteravond. Op Rhodos zijn zo'n 19.000 mensen geëvacueerd. Vanavond maakt Transavia een tussenstop om tientallen Nederlandse toeristen op te halen. Het weer. Vanuit het westen trekken enkele felle buien over het land. Sommige met hagel, onweer en windstoten. Tussendoor breekt ook nu en dan de zon wel even door. Het is een graad of 20. Vanavond klaart het op en morgen is er weer zon. Zijn er ook stapelwolken. Soms valt er weer een bui. En met een graad of 19 blijft het vrij koel. Dankjewel, Katrien. Bij de ANWB voor de files. Helene Geest. Dag, Helene. Ja, goedemiddag. Er staan vooral korte files die heel weinig vertraging opleveren, maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de A9 bijvoorbeeld, van Amstelveen naar Alkmaar, daar sta je wel 20 minuten in de file tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen. Heeft te maken met technische problemen in de Velzertunnel. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is de vertraging alweer een kwartier. En er is een ongeluk gebeurd op de N14 van Den Haag naar Leidschendam bij Leidschendam-Zuid. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Den Haag-Mariahoeve is het onthoud nu 25 minuten. Ster. Goed nieuws. Volkswagen heeft nu ongekend zomervoordeel op alle elektrische ID-modellen uit voorraad. De actie is ongekend simpel. €3000 op de ID3, €4000 op de ID4 en wel €5000 op de ID5. Ga dus snel naar de Volkswagen-dealer en rijd direct weg in een van de 100% elektrische ID's. Want het is zo voorbij, die mooie zomer. De actie loopt tot en met 31 augustus. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. Een van de belangrijkste ingrediënten in VitaPro is namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. We doen het zelf wel, dacht een groep ouders in Wijchen. Ze bouwden samen een huis voor hun kinderen met een beperking. Omdat ze niet tevreden zijn over de reguliere zorg. Het heeft ze jaren gekost, maar hoe blij zijn ze dat het nu gelukt is? Straks vertelt een van de ouders hoe dat ging. Feit of fictie over Nederlandse vakantiegangers die zich misdragen, Lammert? Ja, naar aanleiding van die Nederlander die op Mallorca op een slapende man poepte, zegt een hotelmanager daar dat het gedrag van Nederlandse toeristen de laatste jaren enorm is verslechterd. Zijn Nederlanders zich inderdaad meer gaan misdragen? Dat zoeken we uit. En het fietsen, dat gaat gewoon door. Vandaag de tweede etappe van de Tour de Femme. Geo Lippens gaat ook gewoon door. Wat voor etappe is het tot nu toe? Ja, het is een heuvelachtige etappe. We rijden door de Cantal. Dat is een gebied in de Auvergne. Hè, dus onder Clermont-Ferrand. In het Centraal Massief in Frankrijk. Met heel veel beklimmingjes. We hebben er twee gehad. Nu een hele lange afdaling gehad. Maar daar worden dan de twee koploopsters zo langzamerhand ingelopen. Want het verschil tussen Georgia Williams, Hannah Ludwig en het peloton is nog maar 3 seconden. En hierna gaat het ook echt gebeuren. Hierna gaan we de beklimmingen krijgen. Zo meteen te beginnen met een klim van de tweede categorie. De meest serieuze beklimming van vandaag. De Côte des Plaines. En nu eerst. Niet alleen publieke figuren als politici hebben te maken met online bedreigingen. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Ik ga je vermoorden of ik gooi een bom door je raam. Niet alleen dus politici of bekende Nederlanders krijgen te maken met dit soort bedreigingen, meldt Slachtofferhulp Nederland vandaag. Juist ook, laat maar zeggen, gewone mensen. Een van hen, Bradley van Dijk, die voorleest wat hij zoal over zich heen krijgt. Hey Bradley, vannacht gaan we je leuke autootje aanpakken. Kijk maar niet raar op dat je niet meer kan remmen de volgende keer dat je auto gaat rijden. Deze maand plakt iemand een Cobra 6 op je raam. Tot snel, Bradley van Dijk, met vriendelijke groet Hans Looy. Je gaat het meemaken, ik ben niet te pakken, varken. Zin in wat bezoek aan de deur? Zo ja, ga ik dat meteen even regelen. De Bradge, je leeft over 2 weken niet meer. Morgenavond kankeren we een molotov door je raam, Bradley. Gegarandeerd breken we dat goedkoop. Het toetsenbord even door de helft. Vanavond krijgt Bradge een mortier door zijn raam. Let maar op, houd Twitter in de gaten, komen beelden. Ja, Slachtofferhulp kreeg in de eerste helft van dit jaar 9000 meldingen van doodsbedreigingen binnen. Vorig jaar waren het er in totaal 20.000. Rosa Jans is voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Mevrouw Jans, goedemiddag. Goedemiddag. Dat zijn flinke cijfers. Hoe verklaart u dat hoge aantal? Het zijn inderdaad enorm hoge cijfers. Wat je gewoon toch merkt, we zien het eigenlijk sinds corona, dat op enige wijze, want het zijn zowel offline als online, hè, dus mensen die echt gewoon fysiek bedreigd worden of online bedreigd worden. Ja, er is een soort vreemd iets gaande in de samenleving. Ik ben natuurlijk niet de gedragskundige, maar we merken gewoon wat de gevolgen zijn voor slachtoffers. Dus het neemt enorm toe. Ja. En we weten uit CBS-cijfers dat het totaal 600.000 mensen zijn die ermee te maken hebben. Maar dit zijn mensen die in ieder geval aangifte zijn gaan doen en zich zijn gaan uitspreken. En dat is ongelooflijk veel. Ja, het gaat dus om honderdduizenden mensen, zegt u, in totaal. Er komt een relatief dan gering aantal bij u terecht. En nou horen we net Bradley die dreigementen voorlezen. U zegt het gebeurt ook fysiek. Wat voor bedreigingen ziet u nog meer? Nou ja, online zie je dus inderdaad dat mensen gewoon of op social media of gewoon berichten naar mensen toesturen en er allerlei vreselijke verwensingen uiten en ook gewoon bedreigen met de dood, met de verkrachting, met lichamelijk letsel. En ga maar door. Dat gaat aan de lopende band. Ja. En Bradley en zijn familieleden en zijn buren, die worden ook op andere manieren. Die worden gestalkt, er komen bezorgers aan de deur, zijn adres wordt genoemd. Dat je er goedkoop telefoon zou kunnen kopen, dan komen er weer mensen aan de deur. Dat soort zaken ook. Herkenbaar, ja. Nee, we zien zeker dat niet alleen de persoon die bedreigd wordt gewoon nadrukkelijk de dupe is, maar gewoon ook zijn hele omgeving wordt daarin in meegenomen. En het is natuurlijk ook de enorme dreiging die ervan uitgaat als je eigenlijk niet weet waar je tegen moet verweren. Kijk, als iemand je gewoon een klap geeft, dan is dat een klap en dan is het makkelijker te verweren dan dat je continu dat soort bedreigingen hebt die je ook niet heel gemakkelijk kunt thuisbrengen. Ja, want weet u ook in hoeveel gevallen die dreigingen echt serieus zijn? Want je kan makkelijk natuurlijk roepen van ik ga je vermoorden en dan de volgende dag ben je het zelf misschien vergeten dat je dat gezegd hebt. Hoe serieus zijn die bedreigingen dan? Of maakt dat niet uit voor de impact? Ja, dat is... Voor slachtoffers maakt dat natuurlijk niet uit. Want op het moment dat je dit soort type uiting hebt, ja, je gaat niet het risico nemen van dat dingen wel of niet gebeuren. Bij jou komt het gewoon binnen. Het geeft heel veel wantrouwen en angst en gevoel van intimidatie. En je ziet dat ook terug bij mensen die dat overkomt. Met slaapproblemen, depressieve klachten. Mensen raken gewoon enorm overstrest en hun omgeving ook. Toch moeilijk om heel goed grip op te krijgen. En precies een vinger op te leggen. En bovendien denken wij, het is echt een topje van de ijsberg. De mensen die wij spreken. Want die grote aantallen, het zijn er nog veel meer die ermee te maken hebben, blijkt gewoon uit het onderzoek van het CBS. Ja, heel lastig, zegt u, daar grip op te krijgen. Henny Sakkers is emeritus hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit. Meneer Sakkers, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want inderdaad, wat doe je er tegen? Wat voor sancties kun je hierop verrichten? Wanneer is in het strafrecht nou exact sprake van bedreiging? Ja, kijk, wat je net ook al hoorde is dat het strafrecht afhankelijk is van mensen die aangifte doen. En dat is nog altijd een kleiner deel van het aantal mensen wat met bedreigingen te maken krijgt. Er wordt serieus op vervolgd. En daar staan straffen op. Die lopen eigenlijk uiteen van maximaal 3 jaar. Maar er zijn omstandigheden waar er ook straffen zwaar in de omstandigheden denkbaar zijn, waardoor de straf maximaal omhoog gaan. Overigens is dat niet, zo'n maximumstraf is overigens niet wat de praktijk vaak te zien geeft. Maar u zegt daar zijn straffen tot in de reden maximaal 3 jaar op. Dan moet het wel vastgesteld worden dat het bedreiging is. Want wanneer kun je nou zeggen van ja, dit was gewoon een boze opmerking. Of in een café ruzie kan ook wel eens iemand zeggen van ik maak je kapot. En wanneer noem je het nou een serieuze bedreiging? Ja, volgens de rechtspraak van de Hoge Raad Moet het gaan om een uiting, dat kan zijn online of fysiek, die redelijkerwijs voldoende is. Dus redelijkerwijs bedoelen we mee voor een normaal denkend en voelend mens, om jouw angst of vrees aan te jagen. Dus wanneer je het gevoel krijgt van de bedreiger zou het echt wel eens kunnen menen, dat is voldoende om bedreiging aan te nemen. En dan zijn de bewoordingen die gekozen worden, of de toon of de heftigheid, eigenlijk niet zo belangrijk. Oké, maar ja, hoe weet je dat, hè? Of het echt de bedoeling is of iemand alleen maar bang maken. Ja, vandaar dat woordje in redelijkheid. Ja. Dus de rechter gaat van een afstandje kijken van ja, wat vind ik ervan? Vind ik inderdaad deze uiting voldoende om dat aan te nemen? Dat voldoende is om iemand vrees aan te jagen? Nou, we hoorden net een voorbeeld. Op het moment dat je bedreigd wordt met de dood, ja, dan is dat redelijk serieus vrees aanjagend, zou ik menen. Maar hoe vaak wordt daar dan iemand voor veroordeeld? Ja, als daar bewijs voor is, heel simpel. Dus bij fysieke bedreiging ben je afhankelijk van de aangever of de aangeefster en eventuele getuigen. Online bedreiging, ja, het klinkt een beetje raar, zijn wat makkelijker te bewijzen. Want ja, daar kun je moeilijk van ontkennen dat het van jouw telefoon of van jouw computer afkomt. En anders heb je natuurlijk wel wat uit te leggen. Maar stijgt het aantal veroordelingen dan ook daarvoor? We zien inderdaad dat de uitingsdelicten, zo noemen wij dat is de verzamelterm voor bedreiging, belediging, smaad, laster, de laatste 20 jaar zeker fors is toegenomen. Ja, nou zegt slachtofferhulp ook van trek aan de bel, doe aangifte. Ook Bradley van Dijk trok bij de politie aan de bel en dit is wat hij daarover zegt. Ik denk de afgelopen half jaar, zeg maar vanaf januari, ik denk dat ik wel 15 keer op het bureau ben geweest. Van wat ik weet zitten die er bovenop. Maar daar kan ik verder ook geen uitspraken over doen, want dat weet ik verder ook niet. Nou, dit gaat om de politie. In Hilversum in dit geval, bij Bradley, meneer Sakkers, de gemeente zegt van ja, we zijn met allerlei, we hebben een team samengesteld en we zijn bezig met gemeente, politie, OM, wijkregisseurs, van alles. Maar vooralsnog, dit duurt al jaren, gebeurt er maar heel weinig, toch heel lastig ook, hè, om het toch, u zegt het kan wel vaker nu tegenwoordig online achterhaald worden, maar blijkbaar is het toch ook nog vaak best moeilijk. Ja, het blijft een hele lastige bewijskwestie. En ik snap eerlijk gezegd ook politie en justitie wel. Die willen natuurlijk niet een zaak voor de rechter brengen waarvan dat bewijs rammelt. Want het laatste wat je het slachtoffer kunt aandoen is dat de rechter dan zo iemand moet gaan vrijspreken. Dus daarom snap ik best wel dat dat soms een heel lastig stukje recherchewerk oplevert om zo'n zaak rond te krijgen. Ja. Mevrouw Jansen van Slachtofferhulp Nederland, u bent nu een campagne begonnen om aandacht te vragen voor de bedreigingen. Wat is precies uw bedoeling daarmee? Nou, het is precies wat ik net hoor zeggen. Je ziet gewoon dat er heel veel druk bij de politie, bij het Openbaar Ministerie is op capaciteit. Dus wij proberen toch slachtoffers ook op een andere manier te helpen. Het is natuurlijk ongelooflijk fijn wanneer een zaak eindigt in een behandeling op zitting. Maar het is nog veel fijner als mensen gewoon geholpen worden. Want het doet gewoon ongelooflijk veel met ze. Maar hoe geholpen fysieke, dan? Nou, door ons, dat ze opgevangen worden, dat wij proberen hen te helpen met hun slaapproblemen, depressieve klachten. Toch ook te proberen social media te bewegen om teksten die op social media worden gezet, om die te verwijderen. Wij zeggen altijd, als er een nummertje van Michael Jackson op YouTube wordt gezet, dus wordt het binnen 1 minuut eraf gehaald. Maar op het moment dat de meest vreselijke uitingen op social media over mensen worden gezegd, dan is er ineens een heel groot probleem om dat te verwijderen. Terwijl wij toch proberen te bewerkstelligen dat ook dat soort gedrag gewoon op die manier rechtstreeks wordt aangepakt. Ja, en wij denken dat er binnen social media heel veel mogelijk is. Ja, dat is het ene traject wat u bewandelt. Het andere is de slachtoffers bijstaan. Ook Bradley vertelde ons dat hij bij u is geweest en dat hij een beroep doet vanwege de impact die het heeft op zijn leven. Het is gewoon te veel, weet je. Je kan er niet tegen vechten. En het laat mentaal zo'n ontzettende klap na, zeg maar, dat het enige wat ik logisch vond was om slachtofferhulp in te schakelen en te zeggen van joh, jullie kunnen mij niet alleen helpen met advocaten en dat soort zaken, maar ook op een mentaal vlak. En daar wil ik graag gebruik van maken. Nou, dat is dus wat Bradley bij u zoekt en hopelijk ook vindt, mevrouw Jansen van slachtofferhulp. Ja. Tegelijkertijd denk je er ook bij van ja, waar het de politie toch niet lukt om of vanwege de capaciteit of omdat het zo moeilijk is, wat meneer Sakkers aangeeft, om er precies de vinger op te leggen om de daders aan te pakken. Ja, dat je dan de slachtoffers in de tussentijd maar oplapt. Maar ja, dat is natuurlijk ook waar u voor bent. Nou ja, het is in ieder geval iets heel erg belangrijks. Mm-hmm. Kijk, wij willen geen slachtoffer in de kou laten staan. Dus wij zijn ongelooflijk gelukkig dat wij dat stuk al voor onze rekening kunnen nemen. Ja, het liefst hebben we natuurlijk ook gewoon een strafzitting waar het wordt afgestraft. Want ik denk dat dat nog altijd het beste werkt. Mm-hmm. Maar ja, daar hebben wij natuurlijk niet de directe invloed op. Doen we wel ons best voor. Maar dat is aan officieren van justitie en dan politie en rechters. Ja. Ik dank u wel. Dat was de voorzitter van Slachtofferhulp Nederland, Rosa Jansen. En dank ook emeritus hoogleraar bestuurlijk sanctierecht, Henny Sakkers. Misschien hebt u er ook wel eens over nagedacht om een carrière-switch te maken, om iets totaal anders te gaan doen. Gebeurt vaak overigens in de vakantietijd, dit soort gedachten. Onze verslaggever Joris Kreugel sprak met mensen die de sprong daadwerkelijk hebben gewaagd. En hoe dat uiteindelijk is bevallen, dat horen we zo meteen. Voor het verkeer naar Helene. Ja, met goed nieuws over de Velsertunnel in de A22. Want die is sinds 9:30 vanochtend eindelijk weer vrij. Er staat nog wel een flinke file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar daardoor. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen nog 10 kilometer. De vertraging is daar nog 20 minuten, maar die neemt nu wel af. Eén vandaag. Lammert, over binnenlands toerisme. Ja, want Limburg is de favoriete provincie voor Nederlanders om in eigen land vakantie te vieren. Dat blijkt uit onderzoek van de Hendrik Beerda Brand Consultancy. Ja, die naam doet me overigens denken aan dit legendarische Jiskevet-bedrijf. Multilow Creative Advertising Media and Communication Consultants Agency met Marloes. Ja, maar dat geheel terzijde. Want als er een nummer 1 provincie is waar we het liefst naartoe gaan dus op vakantie, dan is er natuurlijk ook een allerlaatste, de nummer 12. De provincie waar we tijdens vakantie nog niet doodgevonden willen worden is Flevoland. Dus ik besloot het toeristenbureau daar al daar te bellen, waar Ria van Visit Flevoland het vreselijke nieuws net had gehoord. We hoorden het net van Editie NL. Die hebben ons gebeld, ja. Ja, wat vindt Ria daarvan? Nou, zeer verontwaardigd uiteraard. Ja, wat denk je dan? We moeten bovenaan staan. Ja, om de verontwaardigde Ria na dit toch schokkende nieuws een beetje op adem te laten komen, vraag ik aan Brigitte Daalder, de directeur van Visit Flevoland, wat er dan zo mooi is aan hun provincie. Je kan hier bijvoorbeeld uitgebreid kan je hier fietsen, je kan hier wandelen, maar fietsen zowel mountainbiken als wielrennen of gewone recreatief fietsen. Nou, iets bekender zijn al de Markenwadden natuurlijk, hè, de eilanden die hier met mensenhanden zijn aangelegd. Ja, die beginnen zich nu helemaal te ontwikkelen. Dus mensen hebben nog steeds het beeld van, oh, dat is opgespoten en dat is niet spannend. Maar dat is inmiddels helemaal volgroeid. Dus voor mensen die van natuur houden, is dat heel leuk. Ja, fietsen en volgroeide eilanden. Ik word er nog niet heel erg warm van, eerlijk gezegd. Terwijl de Duitsers Flevoland helemaal hebben ontdekt. Ik begreep van een Flevolandse collega op de redactie dat die struikelt over de Duitsers. Ja, wat vinden die dan zo leuk aan Flevoland? Ja, dat klopt. En een van de redenen daarvoor is dat we heel veel mooie streekproducten hebben. En wat je ziet is dat Belgen, maar met name ook Duitsers, het heel erg leuk vinden om streekproducten gemaakt te zien worden, maar ook te proeven. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat zijn dan die typisch Flevolandse streekproducten die Duitsers massaal hier opkomen eten? Koolzaten is natuurlijk een bloemsoort dat heeft geholpen in het begin om de grond te stabiliseren, de kleigrond. En inmiddels is dat wat verwilderd, maar daar wordt heerlijke honing van gemaakt. Koolzaathoning, van die hele mooie witte honing, is dat een beetje vergelijkbaar met klaverhoning. Maar we hebben heel veel meer streekproducten. Wat heel veel mensen niet weten is dat wij bijvoorbeeld aardappelen verbouwen in Flevoland op die lekkere vette kleigrond. Die aardappelen gaan de hele wereld over. En heel veel fruit, heel veel jams en dergelijke. En ja, dat vinden met name ook die Duitsers heel leuk om bij al die boerderijwinkels langs te gaan en te zien hoe die streekproducten gemaakt worden en dan lekker van alles wat te proberen. Ja, aardappel en koolzaad. Het water loopt echt in de mond. Ik ben om. Mijn volgende trip gaat naar Flevoland. Daar gaat het heel druk worden dan. Goed, nieuws dan via de NOS. Want Roemenië heeft gereageerd op de Russische droneaanval 200 meter van de Roemeense grens met Oekraïne. Oekraïne-redacteur Gimbal Duk van de NOS is hier. Ja, Roemenië raakt hier dus ook min of meer betrokken. Gim, wat is daar precies gebeurd? Ja, het was een aanval van afgelopen nacht. Het duurde 4 uur. Opnieuw werd het havengebied van Odessa aangevallen. Dat gebeurt al dagen, weken op rij. Maar wat nu anders was, dat niet alleen de haven aan de zee, maar ook in de Donaurivier werd geraakt. Daar zijn 2 havens aangevallen met 16 drones. En bijna allemaal zijn ze ook terechtgekomen op het waarschijnlijke doel. Graansilo's, schepen. Er stond waarschijnlijk weinig luchtafweer, omdat ik vermoed dat ze ook niet verwachten dat Rusland daar met een aanval zou komen. Mm-hmm. Want die Donaurivier vormt gewoon de grens tussen Roemenië en Oekraïne. Je verwacht niet dat je dat risico op gaat zoeken met die Iraanse drones die niet per se heel betrouwbaar zijn en nog wel eens een uitzwaaier kunnen hebben. Ja, nou, dan neem je dus aan schrik in Roemenië. Wat is de reactie? Ja, absoluut. Want het is de NAVO- en EU-grens waar we daarmee te maken hebben. Het ging om 200 meter. 1 uitzwaaier en een drone was een NAVO-gebied binnengekomen. Je ziet wel in de reactie dat ze proberen het hoofd koel te behouden. Ze zeggen, we hebben alles onder controle. We gaan door met het versterken van de oostflank waar we al een tijdje mee bezig zijn. Maar hiermee wordt wel weer opnieuw duidelijk dat Rusland de veiligheid van onze regio onder druk zet. En dat we niet rustig adem kunnen gaan halen. Dat we alert moeten blijven op de dreigingen vanuit het oosten. Ja, en zeker ook waarvan je zegt, van, ik kan me niet voorstellen dat. Bam, dan gebeurt het juist wel. Goed, ja. Wat is er verder bekend over die droneaanval? Want je zegt al van wat het doel was. Ze zijn bezig om zich met name op de graansilo's en zo, de graanexport te richten. Ja, het is vrij duidelijk dat Rusland doelbewust de graanindustrie probeert te raken. De graandeal is vorige week opgezegd. En sindsdien wordt er iedere nacht alles bestookt wat maar te maken heeft met de graanhandel van Oekraïne. Om daarmee duidelijk te maken dat alleen met instemming van de Russen aan graanhandel kan worden gedaan. het alternatief is dat de graanhandel er niet meer zal zijn, want dan zou alles vernietigd worden. En daar wordt alles voor gedaan. Dus ook dus die rivierhavens die zo dicht aan de Roemeense grens liggen. Ja, wat zeggen de Russen erover? Ja, die kwamen met hetzelfde verhaal als we nu al dagenlang horen, dat er in die havens terroristische aanvallen op Rusland zouden worden voorbereid. Daar is geen enkel bewijs voor. Ook als je de afbeeldingen ziet, gaat het echt om silo's met graan daarin. Daar zie ik geen enkel militair doelwit. Ja. Oekraïne-redacteur Gim Balduk van de NOS was dat. Dankjewel. Ja, is dit het nou? Iedereen vraagt zich dat wel eens af op het werk. Zou ik eens wat anders moeten gaan doen? Moet ik weer gaan studeren? Ga ik het dan ook leuk vinden? Trek ik het financieel als ik een overstap maak? Onze verslaggever Joris Kreugel die volgt deze week mensen die daadwerkelijk in het diepe zijn gesprongen, die van baan zijn gewisseld. En vandaag is hij in Amstelveen op basisschool Willem-Alexander. En daar loopt hij mee met juf Rinske Nijland. Lieve kinderen, 3, 2, 1... En dat is 0. Toppers. Wat we straks gaan doen is eventjes rekenen nog uitleggen. En daarna gaan we eventjes nog zingen van een liedje van Trefwoord. Mijn naam is Rinske Nijland. Ik ben 41 jaar oud. Ik heb zelf een gezin met 3 kinderen. Ze zijn 6, 8 en 10 jaar oud. Ik heb al een hele carrière gehad. Ik ben begonnen als ergotherapeut. Bewegingswetenschapper gaan worden en gepromoveerd. Daarna als senioronderzoeker aan de slag gegaan voor een behoorlijke periode. En nu juf. Want je hebt de 30e, groep 5, 9-jarigen zijn het. Ja, en dat is zeker pittig. Moeten de hele dag leren, maar vinden dat niet altijd even leuk. Was dit ook jouw droombaan? Ik kom wel echt uit een onderwijsfamilie. En eigenlijk is me daar altijd gezegd, nou, mijn kinderen gaan het onderwijs niet in. Zelf heb ik het toen wel altijd interessant gevonden, maar het is absoluut niet van huis uit gestimuleerd om het onderwijs in te gaan. Niet omdat dat niet een mooi beroep zou zijn, want mijn vader vond het ook echt een prachtige baan. Maar het was ook wel eens goed om verder te kijken in een onderwijsfamilie dan alleen maar het onderwijs. Nou ja, en uiteindelijk, op mijn 41ste, ga ik toch nog dat onderwijs in. Maar wat was je laatste baan? Voor. Mijn laatste baan was dat ik senior onderzoeker was in een revalidatiecentrum in Amsterdam. En ik deed onderzoek naar herstel naar mijn route. Die 72 gedeeld door 4. Het is echt de laatste waarschuwing. Nog 1 ding er doorheen en je kan daar naartoe gaan. Arja, 72 gedeeld door 4. Aan welke tafel denk jij dan, Arja? De tafel van 4. Er komt natuurlijk ook een heleboel bij kijken. Je moet je ook laten omscholen. Dat kost tijd, dat kost energie, want we moeten in de avonduren. En dan moet je ook nog eens een keer stage gaan lopen. Dus er komt best wel veel bij kijken. Ja, maar het geeft ook echt heel veel energie. En ik doe weer een opleiding. En dat doe ik allemaal samen met zij-instromers. Zijn allemaal mensen van mijn leeftijd met allemaal een andere achtergrond. Ook dat is echt ontzettend inspirerend. Iedereen helpt elkaar. Iedereen inspireert elkaar. Iedereen moedigt elkaar aan. Moeilijk ook om weer te leren, zeg maar. Nee, vind ik niet. Het is meer, ik zou graag inderdaad een zakje met tijd ergens vandaan halen. Maar wat was je laatste baan? Senior onderzoeker in een revalidatiecentrum in Amsterdam. En ik deed onderzoek naar herstel naar mijn route. Hoe lang ben je dat geweest? 10 jaar geweest. En eigenlijk was dit wel echt mijn droombaan in een revalidatiecentrum. Hoe lang heb je daarmee rondgelopen om een switch te gaan maken? Corona-periode is daar wel ook een tijd in geweest waarin je daar ook wel tijd hebt om over na te denken. Maar voordat ik 1 keer de switch echt gemaakt heb, is het toch denk ik nog wel 1 jaar of 2 jaar. Een moeilijk besluit? Het was een ontzettend moeilijk besluit, omdat ik had gewoon een goed betaalde functie. Ik had een vast contract. Ik heb wel, om dat besluit te nemen, heb ik ook wel eerst meegekeken. Ik heb hier op school ook meegekeken. Je kon ook zo terecht op de school en meelopen, geen probleem? Nee, dat was echt geen enkel probleem. Dat is het leraartekort, hè? Dus. Dat was voor mij wel ook een van de redenen om dit te gaan doen, het lerarentekort. Ik heb dat zelf ook aan de lijf mogen ondervinden. Ik ben zelf moeder van 3 kinderen op de basisschoolleeftijd. En ik heb best vaak gehad dat mijn kinderen gewoon geen leerkracht hadden. En dan denk ik, ja, het zit bij mij wel een beetje in mijn bloed en ik heb er ontzettend veel zin in. Maar ik denk eigenlijk dat het voor iedereen goed is om op een gegeven moment iets heel nieuws te leren. Dat is echt zo fijn voor je brein. We moeten best wel lang werken. Hoe lang werken we nou? Ik ben begonnen op mijn, 24ste of zo. Ik moet echt wel tot mijn, 68ste door. Dat is echt een hele lange periode. Waarom zou je niet gewoon meerdere vakken doen? Waarom zou je niet gewoon halverwege denken, ga je iets heel nieuws leren? Heb je er veel voor moeten laten? Nee, het voelt meer alsof ik gewoon een nieuw leven ben begonnen. En dan bedoel ik echt werkleven. Hè? Dus ik heb dingen opgezegd in de periode dat ik nu in opleiding ben. Maar dat is voor een periode van 2 jaar. En dan maak ik die keuzes. En dat weet iedereen. En dat accepteert iedereen. Ik vind toch een verschil of je ergens hard aan moet trekken. En je denkt... Of dat je denkt, nee, ik word hier echt heel enthousiast van. En dan is hard eraan trekken ook iets minder. Financiën spelen natuurlijk ook een rol, lijkt mij. Ja, ik denk eigenlijk dat dat nog het meest... voor mij een dilemma is geweest. Wat verdiende je als senior onderzoek? Ik heb echt, en dat zeg ik niet omdat ik het niet wil vertellen... maar nee. Dat soort dingen houden mij dus niet zo heel erg bezig. Ik weet wel dat ik 100 euro per maand minder nu verdien. En we moeten thuis nu inleveren. Minder weekendjes weg, minder vaak uit eten. Wel jammer dat je op die manier moet denken. Maar uiteindelijk vind ik het belangrijker dat ik met veel plezier naar mijn werk ga. Want dat doe ik dagelijks. Dan dat ik dat weekendje extra nog weg kan. Kinderen, leg even allemaal je spullen neer. Handen in de lucht. You know, op je plek. Komt-ie. Ja, ze waagde de sprong. Rinske Nijland, nu onderwijzer dus in Amstelveen. In een verslag van Joris Kreugel. Een kwart van de vrouwen heeft slechte ervaringen met de pil. 3/4 dus niet, zou je dan zeggen. Toch wordt de pil minder populair bij jonge vrouwen. Hoe dat komt, dat bespreken we later in deze uitzending. Nu het nieuws. NPO Radio 1. Katrien Straatman. Het Israëlische parlement heeft ingestemd met een wet die de controlerende macht van het Hoge Rechtshof aan banden legt. De oppositie had voor de stemming uit protest de Knesset verlaten. Activisten willen dat het Hoge Rechtshof de omstreden wet ongeldig verklaart. In Algerije zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door bosbranden, melden de autoriteiten. De branden woeden in het bergachtige noorden van het land. 1500 mensen worden geëvacueerd uit het gebied. De communicatiesystemen van bedrijven zoals Schiphol en de Rotterdamse haven zijn gevoelig voor hacks. Dat ontdekten experts van een beveiligingsbedrijf. Vooral het radiosysteem Tetra is volgens hen kwetsbaar. Zo kan het worden afgeluisterd. En de partijleider van de Noorse Communistische Partij is afgetreden nadat hij was betrapt op het stelen van een zonnebril. Dat had hij vorige maand gedaan in een zonnebrillenwinkel op de luchthaven van Oslo. Eerst zei de politicus dat hij zich niet realiseerde dat de bril nog in zijn zak zat, maar camerabeelden wezen iets anders uit. Oké, dankjewel Katrien. Willemijn, het weer. Ja, op dit moment geldt er een code geel in alle oostelijke provincies van Nederland. Maar ook in Utrecht, Flevoland en Noord-Brabant. En dat heeft te maken met onweersbuien die overtrekken. Leveren lokaal ook wel veel regen op. Echt wel heel plaatselijk. De verschillen zijn groot, maar er zijn een aantal plekken waar al 25 mm gevallen is. En die code geel staat uit tot 6:00 vanavond. Het gaat echt vanuit het westen, noordwesten allemaal droog geworden. We zien de zon ook af en toe doorbreken. En vannacht misschien nog een enkel buitje in het noorden van Nederland. Met temperaturen die daar dan dalen naar een graad of 10 in de kustgebieden, een graad of 13. En vooral landinwaarts weinig wind. En aan zee staat er een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Morgen wordt een dag met geregeld zonneschijn. Minder buien dan vandaag. Op de meeste plaatsen droog weer. 17 tot 20 graden. En ook dan die noordwestenwind matig tot vrij krachtig. Oké, dankjewel. Voor het verkeer naar Helene. Van een echte spits is geen sprake. Er staan voornamelijk korte files die heel weinig vertraging opleveren. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A9 nog steeds een lange file van Amstelveen naar Alkmaar tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen. Het oponthoud is daar 25 minuten. Het heeft te maken met een eerdere storing in de Velzertunnel, maar die is inmiddels opgelost. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder een kwartier tijdverlies. En het is ook druk op de N57 Rotterdam-Middelburg. Tussen de afrit Brielen en de Haringvlietdam ook ruim 20 minuten vertraging. En Gio Lippens, ik ben benieuwd, dat hele kleine kopgroepje, is dat er nog in de Tour de France? Nee, die zijn weer teruggepakt. En daarna is er echt van alles gebeurd. We hebben die klim van de tweede categorie inmiddels gehad. En wat gebeurde daar? Een valpartij in het peloton. En wie lag daarbij? De winnares van vorig jaar, Annemiek van Vleuten. Die kon wel weer snel op de fiets stappen. Samen met een ploeggenote van haar, Liane Lippert. Ook die was gevallen. En die hebben inmiddels het eerste deel van het peloton weer bereikt. Die zitten dus op dit moment weer op de voorste rijen van het peloton. Maar ik kijk nu naar een Nederlandse die gedemareerd is uit het peloton. Yara Kastelein. Die rijdt voor een Belgische formatie, Phoenix de Koning. En die Yara Kastelein die kennen we ook vooral als veldrijdster in de winter dus. En daarachter rijden nog twee Nederlandse vrouwen. Anouska Koster, oud-Nederlands kampioene, en Eva van Acht. En die hebben een kleine achterstand op die Yara Kastelein. Het peloton rijdt op 17 seconden. We zagen heel veel renners lossen. Onder andere de sprinters. Charlotte Kool, Elisa Balsamo, die gingen er allemaal af. Maar bijvoorbeeld Lotte Kopecky, de vrouw in de gele trui, ook een rappe sprinter, die zit er nog steeds bij. Ik denk, als ik zo kijk, het peloton, nou een vrouw of 50 à 60. Meer is het niet. En voortdurend pogingen om daar weg te rijden uit dat peloton. Dus wat dat betreft is het een hele levendige koers. 41 kilometer nog te rijden. Okay. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Als de overheid het laat liggen, nou dan doen we het zelf wel. Zo zijn er op allerlei plekken mensen die zelf de handen uit de mouwen steken. Omdat ze vinden dat de overheid het dus laat liggen. Bijvoorbeeld ouders van kinderen met een beperking. Door een tekort aan personeel in zorginstellingen en een gebrek aan plaatsen is het bijna niet te doen om een geschikte woonplek voor hun zoon of dochter te vinden. En in Wijchen, daar hebben ouders de handen ineengeslagen. Samen hebben ze het woonproject Woondroom gerealiseerd. En Colette Evers is hier. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Dank je wel. U bent een van de ouders die hier vanaf het begin af aan bij betrokken is. Klopt. Het is een jaar of 8 geleden begonnen allemaal. Ja, bijna 8 jaar, einde van het jaar, 8 jaar geleden. Waarom was het idee er? Ja, het idee, ja. Maar er moet ergens een zaadje geplant worden, ja. Om dit te kunnen realiseren. En inderdaad, wij waren toen dat tijd met 6 ouderstellen. Onze kinderen zaten bij elkaar op de Maartenschool. En dan daarna op de VSO op de Kom in Druten. En van daaruit kenden we elkaar. Dat waren speciale scholen, onderwijs, maar ze woonden wel thuis. Ze woonden allemaal thuis, mm-hmm. Ja, speciaal onderwijs. Dus de kinderen kenden elkaar ook al heel lang. En het was gewoon een hele leuke groep. Een groep die goed op elkaar is ingespeeld. En wij hadden als ouders in eerste instantie zoiets van, nou, het zou mooi zijn als de kinderen bij elkaar kunnen wonen. Wij kiezen ook met wie we willen wonen. Hè? Mm-hmm. En deze kinderen kunnen dat meestal niet. En vanuit zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En natuurlijk ook de zorgvraag die daar speelde. Ja. En dan is het hoe kunnen wij dit doen op onze manier? Dan ga je allerlei instanties af. Nou, dat zal een heel traject geweest zijn. Ja, klopt. Maar sinds 1 april functioneert het. Ja, klopt. 1 april zijn de eerste bewoners gaan wonen. En een week tijd is iedereen gaan wonen. En ja, het gaat echt ontzettend goed. Ja, beschrijf dat woondroom eens. Ja, inmiddels heet het trouwens geen woondroom meer. Wooninitiatief Wijchen. En het huis heet Wij Samen. We wilden toch een aparte naam voor het huis. Wijchen, Samen. Samen dit. En Sam, een van de kinderen die er eigenlijk zou wonen, de Sam van Samen zit er ook in. Het is heel bijzonder, want de kinderen liepen daar rond en nog alsof ze er altijd al gewoond hadden. En iedereen moest wennen eigenlijk behalve hun. Dus was en juist door het voortraject. En wat voor zorg wordt er dan gegeven? Hebben jullie dan zelf personeel ingehuurd of doen jullie dat zelf of hoe zit dat? Nee, we hadden ook echt het beeld van wij willen ook ontzorgd worden. Hè? Wij worden ouder en op een gegeven moment wil je gewoon dat het gewoon goed geregeld is, dat de kinderen zelfstandig wonen, maar ook met goede zorg. Dat was echt een van onze doelen. Goede plek en goede zorg. En die zorg die hebben wij gevonden bij Stichting Zorgwiel. Dat is een zorgorganisatie is ook ontstaan door de vraag van ouders die zeiden van wij willen eigenlijk een huis oprichten. En samen met mensen die toen nog in de reguliere zorg bij een grote zorgorganisatie werkten. En uit idealisme hebben ze Stichting Zorgwiel opgericht. En ze leverden zorg aan kleine huizen, kleine woonvormen. À la buurtzorg, dan kun je het een beetje vergelijken. Elk huis is zelfstandig. Heeft een coördinator en een eigen zorgteam met vaste mensen die op elk huis werken. En hoeveel werken er bij jullie? Ik dacht op het moment nu 15. Oké. Okay. Ja. Dus het is ook een bedrijf. Ja. Daarom kun je dat als ouder eigenlijk ook niet erbij doen. Want wij werken ook allemaal nu nog. En op de lange termijn wil je, wat ik zei, dat die zorg goed geborgd is. Ja. En de kinderen, we hebben het steeds over kinderen. Het zijn jongvolwassenen. Het zijn allemaal al volwassen, jonge mensen. Maar het zijn jullie kinderen. Ja. En die hebben allemaal een eigen studio en een eigen woning binnen. Ja. Ja, het huis is helemaal nieuw gebouwd. Daarin zitten 13 appartementjes, 1-persoonsappartementjes met een slaapkamer, een badkamer met douche, toilet, wastafel en een zitgedeelte. Eigenlijk is het slapen en zitten is een aan elkaar verbonden door een kleine opening. En dat maar wel apart, dus dat je echt 3 ruimtes hebt. Mm-hmm. Dus ja. En daar kunnen ze ouders ontvangen, vrienden ontvangen of elkaar bij elkaar op zoek gaan. Ja, hun huis. Ja, precies. Hun huis. Ja. 13 jongeren wonen daar nu inmiddels. Het is ook in het centrum, hè? Van Wijchen. Centrum is natuurlijk Wijchen. Ook fijn in het dorp, Lammert. Ja, en de bewoners die zijn er echt enorm blij mee. Dat vertelt een van de bewoners aan verslaggever Evelien Redmeijer. Lekker wat van voetballen kijken, lekker Formule 1 kijken. Heerlijk. Wat vind je het leukst van hier wonen? Dat ik schuin tegenover papa en mama hoor. Dat vind ik gewoon heel fijn. Dat vind ik echt heel fijn. Dat, die wonen hier 5 meter verder. Dus ik kwam ook nog meer. Ja, hij is vanavond ook te zien. Ja, Gijs, onze Gijs. In onze televisieuitzending loopt echt te stralen, inderdaad. Ja. En fijn, hij beschrijft het precies. Jullie wonen in de buurt, vrijwel allemaal. En dat is heel mooi. En uw dochter, die woont er ook. Ja. Die is net zo blij? Ja, die is net zo blij. Ja. Tuurlijk zijn er soms dingen die ze denken van ik mis jullie wel, maar ze wil niet meer naar huis. Okay, dus dat is een goed teken. Ja, zeker. Ja. Zeg, nu heeft het dus zoveel jaren geduurd voor het er daadwerkelijk was. Ja. Wat waren nou de grootste hobbels? Financiën eigenlijk. Dus financiën, een goede plek vinden wat je kunt. We hebben een stichting opgericht in 2017. Uiteindelijk. We waren al heel lang in gesprek met de gemeente, met de woningbouwcorporatie Thales. Maar er was geen grond in het centrum en we wilden graag dicht bij alle voorzieningen. Maar het is ook duur. Dure grond. Dus dat was echt wel een uitdaging. En wij hebben die locatie gevonden na een feestje. Zagen we een bord in de tuin. Ik stel me voor dat jullie een beetje door dorp aan het zwalken waren en een bord in een tuin zagen. Ging nou, het zo? Zwalken okay, niet, nee, maar wel okay. Zo ongeveer. Ja. Maar inderdaad, er stond een bord met een 06-nummer aan te koop. En heeft een van de ouders gebeld. En toen hadden we geen geld. En toen hebben we met mensen met een groot hart, met particuliere investeerders, we hebben heel veel met het netwerk, ons netwerk ingezet. En via mensen gevonden waardoor wij de locatie konden kopen. En toen hadden we een positie. En toen zijn we weer teruggegaan naar de woningbouwvereniging. En zijn we met hun in gesprek gegaan weer. Zijn altijd goede contacten. We hebben heel veel zelf gedaan. Zelf initiatief genomen. Ze komen het niet brengen. Dus je moet echt zelf de kar trekkende houden. En samen vooral met Gert en Han, 2 andere ouders, hebben met z'n 3 heel veel opgetrokken. Uiteindelijk zit Thales van, we hebben een heel plan neergelegd met Pieter Oosterhout, de architect. Die heeft eigenlijk in het begin helemaal belangeloos getekend, zonder dat hij wist of dat überhaupt ooit betaald zou worden. Je hebt ook wel goodwill nodig. Ja, heel erg veel goodwill. Ja, en een gunfactor, dat hebben jullie allemaal meegekregen. Ja. Dan maken wij deze week een serie over dit soort projecten van mensen die zelf het initiatief nemen als ze zeggen van bij de overheid krijg ik geen gehoor of het gaat allemaal te langzaam. Nou, de zorg is de energietransitie, bouw van woningen. En we hebben ook gesproken met een hoogleraar, burgercollectief Tien in de Moor, en die zegt dit klinkt allemaal heel mooi, maar zie het niet te romantisch. Nee, want het samenwerken kan ook heel lastig zijn. Je moet ook wel moeilijkheden overwinnen. Je moet het zakelijk, want jullie zijn het nu allemaal met elkaar eens. Maar misschien wil er op een gegeven moment iemand weg. Of denkt, het moet anders. Hebben jullie dat ook wel heel serieus gehoord? Het begint, we kunnen wel leuk feestjes vieren met elkaar en een goed idee hebben. En hartstikke leuk dat ze hier nu zitten, maar... Ja. Ja, zeker. We hebben wel heel duidelijk ook een visie neergezet van zoals wij zien dat de zorg geleverd wordt, de omgeving. Dus in die zin moeten mensen zich daar wel aan conformeren. Het is ook een ouderinitiatief. Er wordt in die zin ook wel iets van je als ouders verwacht. Hè. We doen ook samen de tuin. We hebben bijeenkomsten waar we dingen afstemmen. Rekenen de zorg, legt verantwoording af aan onze stichtingbestuur. Dus je moet inderdaad wel blijven communiceren met elkaar. En dat kost natuurlijk energie en tijd. Want u bent 8 jaar bezig geweest. Vindt u toch niet dat de overheid ergens dan een steek heeft laten vallen? Of denkt u van het is eigenlijk wel goed dat we het allemaal zelf hebben gedaan, want nu is het eindelijk goed geregeld? Nou ja, enerzijds wel natuurlijk. Want zorg voor de kwetsbaren in de samenleving zijn we denk ik toch gezamenlijk verantwoordelijk voor. Maar ik denk ook dat de overheid er niet alleen kan. En dat hebben we ook gezien bij de gemeente Wijchen. Dat ze wel mee konden denken, maar eigenlijk heel weinig konden doen. Er zijn niet zo heel veel handvaten om ons op weg te helpen. Alleen met het helpen bij de vergunning, het traject en communicatie met de buurt hebben ze bijgeholpen. Dus het is ook wel moeilijk voor die overheid, denk ik, om te helpen. Ja, je hebt ook te maken met zorgverzekeringen, indicaties. Ja, er komt heel wat bij kijken. Ja. Het klinkt niet iets dat je iedereen zou aanraden in zo'n situatie. Nou, ik zelf zou het niet nog een keer doen. Ja. Want het is bijna een tweede baan. Mm. Maar ik denk als ik het opnieuw dat ik het wel zou doen. Ja. Ja. Ja. Lijkt me ook zo'n fijne gedachte dat dit er nu is. En een zorg van ouders is natuurlijk altijd, hoe gaat het later? Als ik niet meer zo goed kan. Hè, of misschien ooit niet meer ben. Ja. Hoe moet het dan? En dat je weet van dat ze hier warm, veilig en gelukkig bij elkaar zijn. Ja. Ja. Ja, dat is het hele doel. Hè? Ja. Ja. Ja, Colette Evers van het woonproject. Ja, ik noem nog maar even de werktitel Woondroom. Maar het is dus nu anders. Wij samen in Wiegen. Dank u wel voor uw komst hier naar de studio en het verhaal. En zoals ik al zei, vanavond ook te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Ja, Lambert, over jongeren die op zuipvakantie enorme overlast geven. Ja, klopt. Vorige week dook er een filmpje op van een Nederlandse toerist die op een man poept op Mallorca. In het AD vertelt de Nederlandse hotelmanager Saskia Swan over de overlast op het eiland. Volgens haar is het gedrag van jongeren vooral de laatste jaren verslechterd op het eiland. Ja, dat ga jij dus checken. Ja, want is die overlast op Mallorca dan echt de afgelopen tijd zo toegenomen of speelt het eigenlijk al veel langer? We begonnen onze zoektocht bij Jeroen Kleijs, lector maatschappelijke impact van toerisme bij Breda University of Applied Sciences. We hebben kort overlegd met de collega's binnen onze universiteit en wij hebben geconcludeerd dat daarover geen feiten en cijfers bekend zijn, zowel niet in de media of in de wetenschappelijke artikelen. Bij de wetenschap geen cijfers. Nee, maar in het algemeen neemt de overlast van toerisme wel toe, legt Albert Postma uit, die onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van toerisme. Wat je ziet over de afgelopen jaren, dat toerisme zelf gigantisch aan het groeien is. Er wordt steeds meer gereisd over de wereld. Ja, dat betekent ook dat op sommige plekken de overlast van toerisme toeneemt, omdat drukte overlast met zich meebrengt, hè, voor de mensen die daar wonen. In algemene zin dus neemt die overlast door veel toeristen toe. Ja, maar er is nog wat anders. Zo spelen sociale media ook een steeds grotere rol, zegt Egbert van der Zee, onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht op het gebied van toerisme. Als er 10, 15 jaar geleden incidenten waren, dan bleef dat in een vriendengroep hangen. En tegenwoordig gaat dat via Snapchat, andere kanalen, gaat het heel snel de wereld rond. En er is ook veel aandacht voor. En ik denk die combinatie zorgt ervoor dat we het ook veel sneller zien en horen. En dan denk ik ook dat het veel meer gebeurt. Ja, en Van der Zee hoort ook dat corona een grote rol speelt. Aan de ene kant wordt er ook wel gezegd van vanwege corona hebben mensen 2 jaar lang heel andere sociale omgangsvormen gehad. En er gaat nu ook weer een nieuwe groep jongeren op vakantie. En er wordt gezegd dat dat wel invloed heeft op gedrag. Maar of dat nou zorgt dat er overal extreme misdragingen zijn, dat durf ik niet te zeggen. Nee, verband met die excessen, dat kan hij dus niet, niet leggen. Oké, maar dan even terug naar Mallorca. Want geen wetenschappelijke cijfers dus. Maar ja, is er dan verder niks te zeggen over een eventuele toename? Nou, toch wel. Hoogleraar toerisme Jan van den Borg van de Universiteit van Leuven en Venetië denkt dat de overlast in absolute zin wel is toegenomen. Wat je wel kan zeggen is, daar waar er vroeger 100 mensen, 100 Nederlanders naar Mallorca gingen, waarvan de 10 zeg maar min of meer zuidtoerist waren, er nu 1000 naar Mallorca gaan, waarvan de 100 zeg maar zuidtoerist zijn. Nou, die 100 die maken natuurlijk meer lawaai, die maken meer kapot. Zeg maar relatief gezien is het niet zo dat Nederlanders nu hufteriger zijn dan andere zeg maar toeristen. Of inderdaad zeg maar een zuidtoeristisch probleem vormen. Nee, we waren dus eigenlijk altijd al hufterig, is de conclusie. Maar absoluut gezien is het dus wel een toename, maar relatief gezien valt het wel mee. Oké, goed, meer overlast dus absoluut gezien. Maar ja, de vraag is natuurlijk, hoe lost dat op? Ja, daar heeft Van der Borg een antwoord op. Bij toeristische ontwikkelingsprocessen, dat vooral moet gekeken worden naar de behoeften van de locals. Zitten de locals te wachten zeg maar, op heel veel bezoekers? Zitten de locals te wachten op deze vormen van toerisme? En met andere woorden, zeg maar, kijk nou niet alleen naar aantal dollars of euro's wat zeg maar, bezoekers uittrekken, maar kijk ook eens een keertje naar die negatieve kant van de medaille. Oké, Lammert, de conclusie. De overlast van Nederlandse toeristen op Mallorca, is die toegenomen? Nou, harde cijfers zijn er helaas niet. Wel is het zo dat de afgelopen jaren toerisme over het algemeen meer overlast geeft. Relatief gezien lijkt de overlast ongeveer gelijk te zijn gebleven. Maar ja, in absolute aantallen is dat toerisme wel toegenomen en dus ook de overlast. En daarom bestempelen we dit toch als een feit. Oké. Voor de files naar Helene de Geest. Ja, dat zijn er niet zo heel veel vanmiddag, gelukkig. Het is echt vakantietijd. Er zijn ook weinig ongelukken gebeurd. Nu wel een aanrijding op de A27 van Utrecht naar Almere bij Huizen. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Hilversum is de vertraging 20 minuten. Jonge vrouwen nu zijn minder te spreken over de anticonceptiepil dan de generaties voor hen. Uit onderzoek van ons opiniepanel blijkt dat bijna een kwart van de vrouwen onder 25 negatieve ervaringen heeft met het voorbehoedsmiddel. Daar waar de pil vrouwen in de jaren 60, 70 voor het eerst de mogelijkheid gaf tot gezinsplanning en seksuele vrijheid, ziet deze generatie vaker nadelen. Nu heb ik dus al een tijdje geen anticonceptie meer en mijn libido is enorm gestegen. Ik wilde van de hormonen af en ik heb dus echt, it works like magic. Dames, stop ermee om te normaliseren dat je al die hormonen in je lijf stopt. Om te bedenken dat dat nare, bijna depressieve gevoel, dat dat normaal was. Nou, zo klinkt dat op TikTok. We praten erover met Ineke van der Vlucht van het expertisecentrum Seksualiteit Rutgers. Goedemiddag, mevrouw van der Vlucht. Goedemiddag. Ja, dit hoorden we dus op TikTok. Een aantal jonge vrouwen die zeggen van ja, slechte ervaring met de pil en overgestapt op natuurlijke anticonceptie en dat was fantastisch. Herkent u dit verhaal? Ja, we herkennen dit verhaal zeker. Op TikTok wordt heel veel gedeeld over allerlei onderwerpen en ook over anticonceptie. Dat zijn overwegend negatieve verhalen als het gaat over hormonale anticonceptie. En ook wat sturing naar het gebruik van natuurlijke methoden. En die informatie is niet altijd helemaal volledig, soms zelfs onjuist. En ja, dat zorgt ook voor onrust, onzekerheid en ook veel vragen over hormonen. Mm-hmm. Ja, en die vragen, komen mensen ook met die vragen bij u? Of wordt Rutgers ook... Nou, we ook, horen ja? Dit... Wij verlenen geen hulp. Hè. Mm-hmm. Wij zijn een expertisecentrum. Dus dit soort vragen die komen ook terecht bij de huisartsen, bij verpleegkundigen, bij allerlei professionals waarin jongeren hun zorgen uiten over wat doen die hormonen nu met je lijf? Mm-hmm. Ja, en dan is de vraag, wat doen die hormonen met je lijf? Wat is dan het antwoord dat u daarop hebt? Nou, we weten dat hormonale anticonceptie een aantal voor- en een aantal nadelen kan hebben. Maar dat iedere vrouw heel verschillend reageert op hormonen. Het hangt ook af van de hormonale samenstelling, de dosering in anticonceptiemethoden, hoe je daarop reageert. Maar het is natuurlijk wel kwalijk als mensen gaan denken dat hormonen ongezond en schadelijk voor je zijn. En dat wordt soms zo wel gebracht op social media, zoals TikTok. Hè, dat het schadelijk is of je wordt onvruchtbaar van. Dus er wordt hier ook onzin verkocht. En ja, als vrouwen hier veel aan blootgesteld worden, die geen andere betrouwbare bronnen zien of geen informatie krijgen over de voor- en de nadelen van de verschillende methoden die je kunt gebruiken, dan kunnen ze zelf ook geen weloverwogen keuze maken om te zien wat bij hen past. En ja, het is toch belangrijk om een aantal mythes dan weg te nemen. Maar ja, want hoe kun je die keuze maken? Dat lijkt me dat je dan gewoon met die pil moet beginnen en dan kijken hoe het gaat. Of hoe gaat dat? Nou, allereerst is het belangrijk dat vrouwen natuurlijk voor zichzelf afwegen van ja, wil ik überhaupt nu zwanger worden? Hoe erg zou dat zijn als ik nu zwanger zou raken? Dus als je echt niet zwanger wil raken, dan wil je een betrouwbaar middel. Maar dat middel moet ook gemakkelijk zijn in gebruik. Nou, de pil moet je bijvoorbeeld dagelijks slikken. Niet iedereen lukt dat om de pil dagelijks te slikken. Dan zijn er gelukkig ook alternatieven, zoals het hormoonspiraal of de prikpil of een implantaat. En dat is iets wat je met vrouwen goed moet verkennen van, hè, wat zijn je beweegredenen? Wat Lambert zegt, je moet het eigenlijk de pil een tijdje gebruiken om te weten dat je er last van hebt. Je moet het zelf een beetje hebt. Uitvinden. Ja. Of is er de huisarts die je begeleidt? Dat is zeker zo. Hè? Ja. Het is een stukje trial and error. Dus je moet zelf ondervinden of je daar last van hebt of niet. De een die merkt dat ze meer eetlust krijgen. We horen nu ook van vrouwen dat sommigen last hebben, dat ze wat somberder worden of wat depressieve gevoelens krijgen. Mm-hmm. Wij weten uit onderzoek dat er geen causale relatie tot nu toe is aangetoond tussen depressies en anticonceptiegebruik. Nee, maar het is wel dus ook al decennia lang dat sommige vrouwen zeggen van ja, ik heb er wel veel last van, alsof er een soort mist over me heen hangt en de ander niet. Maar hoor ik u nou in feite ook zeggen van ja, als je geen bezwaar hebt dat je misschien toch zwanger kunt worden, ga dan maar iets anders proberen dan hormonen. Nou, dan kan het zijn. Hè? Dat is ook de afweging die vrouwen zelf moeten maken. Als je echt last hebt van bijwerkingen, dan en je denkt, nou, dat wil ik echt niet, dan ga je kijken naar alternatieven. En dat kunnen niet hormonale methoden zijn. En dan loop je het risico dat je zwanger raakt. Mits je ze goed gebruikt. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Ja. En ook bij die natuurlijke methode, daar komt wel wat bij kijken. Ja, te temperaturen bijvoorbeeld. Zeker. En ik herinner me Herman Vinkers die een keer zei, periodieke onthouding is een hele mooie methode met twee voorwaarden. Je moet goed kunnen rekenen en gek zijn op kinderen. Daarnaast bij die natuurlijke methode, als je dan vruchtbaar bent en je hebt seks, moet je nog altijd een condoom gebruiken. Kijk, ja. En of seks zonder condoom weigeren. Mm-hmm. Dus dat hangt ook af van wat de mannelijke partner op dat moment. Laten we die vooral niet vergeten. Wil en doet. Laten we die niet vergeten. Ja. Ja. Zeg, een paar weken geleden trok het Nederlands Genootschap van Abortusartsen aan de bel, omdat zij vaker vrouwen zeggen te zien bij de kliniek die zich melden voor een abortus na gebruik van, waar we het over hebben, natuurlijke anticonceptie. Lambert, wat is dat dan inderdaad? Nou ja, er wordt dan inderdaad gekeken naar de vruchtbare dagen in de menstruatiecyclus. Door op die dagen dan geen seks te hebben, verklein je dus de kans om zwanger te raken. Dat kan dan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met een klein computertje die dan aan de hand van de lichaamstemperatuur die hele cyclus in kaart brengt. Mm-hmm. En ziet u dat ook bij u, bij Rutgers, dat er echt meer zwangerschappen zijn sinds het toenemen van natuurlijke anticonceptiemethoden? Die natuurlijke anticonceptiemethoden die bestaan al eeuwen. Mm. He, dus dat temperaturen en in je agenda bijhouden wanneer je ongesteld bent. En we weten daarvan dat dat absoluut geen betrouwbare methoden zijn. Dat je daar niet echt van op aan kan. Nu zijn er allerlei technische snufjes uitgevonden met apps en thermometers die ook alle data opslaan. Dus daar worden algoritmes mee opgebouwd. Maar dan moet je nog steeds eigenlijk over een hele lange periode meten. En ook elke dag op een vast tijdstip. Mm. En je eigen temperatuur moet niet te veel fluctueren. Ja. Ik wil nog even nog naar, want er zijn ook vrouwen die erachter komen dat stoppen met de pil dus niet de oplossing was voor problemen die ze dachten te hebben, Lambert. Ja, Linda de Munk bijvoorbeeld deelde op social media met haar volgers dat ze stopte met haar pil. Ze gebruikte nog wel een condoom, maar toen ontdekte ze dat ze er zonder pil eigenlijk veel slechter vanaf was. Ik ben zelf een heel gevoelig persoon. En als mijn natuurlijke hormoonhuishouding heel erg schommelt, dan heb ik daar als persoon meer last van dan misschien iemand anders met een natuurlijke cyclus. En ik hoop dat de pil dat voor mij wat gaat stabiliseren, dat ik in ieder geval die PMS minder ervaar, als minder heftig ervaar. En dus ook gewoon wat minder diepe dalen ga ervaren. Maar dan weet ik ook dat. Dus je bent eigenlijk een spijtoptant. Ja, ik denk het wel. Ja, inderdaad. Nou, dat gold dus voor Linda. Ineke van de Vlucht, ja, dit pleit toch voor uitgebreid voorlichten en dus rustig praten met een huisarts bijvoorbeeld, hè? Absoluut. Ja. Het is ontzettend belangrijk dat vrouwen toch een huisarts blijven consulteren. Mm. Of de jongeren, die kunnen ook naar een census-spreekuur, waar een deskundige verpleegkundige ze te woord kan staan en de tijd kan nemen om te kijken wat het beste past. Door te vogelen, ja. Ik dank u wel. Ineke van de Vlucht van Rutgers was dat. Lambert, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Dit. Ja, she did it again. Britney Spears is opnieuw zonder aankondiging van Instagram verdwenen. En dat baart haar fans toch wel wat zorgen, omdat de mentale toestand van de ster de laatste jaren niet heel erg stabiel is. Ja, en publicitair gezien is het ook niet een logische move, omdat er net een nieuwe single uit is van haar met Will I Am, waar ze vorige week eigenlijk ook al amper promotie voor maakte. Maar ja, aan de andere kant, ze verdwenen een aantal keren al eerder van Instagram. En de laatste keer was op 8 juni. En toen kwam ze toch weer gewoon terug. Okay, dus was het niet een soort periodieke onthouding? Ja, periodieke onthouding.